greșit sau păcătuit, să nu ridici piatra, să nu te grăbești, căci și tu ești om, căci și tu greșești. Să nu fii judecător, să nu fii acuzator, mai degrabă îndurător și ca Domnul iertător. Fii plin de iubire, frate, nu uita cum fosta și Domnul sus la Golgota. Cine nu-L iubește pe aproapele său, nu poate să ajungă sus la Dumnezeu. Dacă Domnul te-a iertat de cumplitul tău păcat, și tu acum la fel și vei fi în cer cu El. Să nu apună, frate, soarele nici când peste ura ta sau mânia ta. Să nu ridici piatra, să fii bun și blând, așa cum e Domnul sfânt de trei ori sfânt. Căci așa El mi-a învățat, dacă ierți vei fi iertat, și pe sine chiar s-a dat ca model de îndeurmat. Căci așa El ne-a învățat, dacă ierți vei fi iertat, și pe sine chiar s-a dat ca model de îndeurmat.